Книга Іова, розділ 4. І заговорив Еліфаз із Теману і мовив: «І словом нам звернутися до тебе? Тебе, можливо, це пригнобить, та стримати слова хто зможе? Оце навчав ти багатьох і скріплював знеможені руки. Хто спотикався, словами ти підводив і хистким колінам давав сили. Тепер же, як найшло на тебе лихо, ти прибитий. Торкнулося до тебе, і ти збентежився. Твоя побожність, чи не вона ж твоя надія? Чи ж не твоє вповання путів твоїх невинність? Згадай лишень, хто гинув, бувши безневинний, і де праведні бували знищені? Оскільки сам я бачив, хто орав лихо і сіяв загибель, той пожинав їх. Від Божого подиву вони гинуть, від подиву гніву його зникають. Ревіння лева і голос леопарда вмовкає, і зуби левенят кришаться. Лев гине без здобичі, і левенята йдуть у розтіч. І надійшло до мене стиха слово, і я почув ледь не ледь щось із нього серед примар, нічних привидів, як на людей надходить сон глибокий. Я задрижав і затремтів у страсі, і всі кості мої стряслися, і над моїм обличчям промайнув вітер. Волосся в мене стало дуба. Став хтось. Виду його я не міг розпізнати. Привид, постать перед очима у мене, і чую тихий голос: чи ж може бути чоловік праведний перед Богом? Чи може смертний перед своїм Творцем бути чистим? Коли і власним слугам він не йме віри, і в ангелів своїх знаходить недоліки? Оскільки ж їх більше в тих, що мешкають у глиняних хатинах, підвалини яких у поросі, у тих, що їх неначе міль давлять. Між ранком та смерком на порох їх стерто, і не помітиш, як загинули навіки. Мотуз від їхнього намету відривають, і вони вмирають, бо не мудрі.